List do Konrada Dobrskiego. 19 kwietnia, poświętne, czwartek, 1866. Jak wiesz, zapewne przyjechałem tu onegdaj. Drogę do utraty miałem przyjemną, chociaż towarzystwa żadnego. Potem dostałem się furmanką do Płońska za złotych 3, więc nawet niedrogo. Dziwnym trafem spotkałem się w Zakroczymiu ze Stachurskim, który tam urzęduje. I on to głównie przez swoje wpływy wystarał się furmanki. Biorę dlatego tak zaraz pismo do ręki, żeby ci donieść, że mam u siebie dwa tylko twoje kajeta. Jeden ze składnią hist.pl, ITP, drugi z chemii i mineralogii, a literatury rosyjskiej nie ma wcale. Więc alboś nie przysłał, albo Henryk zgubił. Nie mogę pisać długo, bo mam nawał roboty, do której zabrałem się prawie z radością i nic dziwnego. Za lat 4 mam skończyć szkołę, a jak nie, to Zosia przepadnie. Przypomnij u mnie w domu, że mi matka obiecała przysłać jej fotografię, albo sam kup za swoje, to będzie prędzej. Będę ci razem winien złotych polskich 7 groszy 10, które pierwszą okazją odeszlę. Jestem zły, bo zapomniałem z domu swoich fotografii, a między nimi jest smolka, która tak Zosię przypomina. O okazji, czy będzie i kiedy będzie, nic nie wiem, ale jak będzie, to napiszę przez nią. Jeżeli kupisz fotografię, to mi przyszli pocztą, zrobiona w medalionowej formie, niecała figura, na głowie batorówka. Zmiłuj się, nie przyszli czasem za Zosię Helenki P., bo jej nie cierpię, chociaż pali się do mnie widocznie. Adres przypominam, Mieczkowski, panny Dyzmańskie w roku zeszłym fotografowane. Kłaniaj się znajomym, Tomasza ucałuj, sik, Józefowi moje uściśnienie ręki, HS. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.